przeznaczy to! Dex? Ha! Oryginał? Kolejny stracony dzień! Życia poza kontrolą! Poza kontrolą! Jak się trafią te luty na poznańskich nagrodach! Tak cieszy każdy rachnek jak z kobietą w ramionach! Zasypiam się i budzę przy muzyce, się nie nudzę! Przyjaźń nie zmieniam, na pieniądze nie zamieniam! Nie przeliczam i nie dalej, wiadomo nie ma lekko! Chłopaku pies porobił i penitencjalne piekło! Dla rządowych instytucji otwarta nienawiść! Kurwa! SLU, ona ma to słowne walczy, piach pod ludem. Biedne społeczeństwo zagra pożyciowo. I dlatego co ma ludne, innych rozwiązanie szuka. Na powie też nasz wady, zwady nie szuka. Przez bezpośredni kontakt, dobrze ruszają się bioda. Pełne usta twarde, ciągle szukają rozrywki. Potem wypy tej samej melodii wody, ta do te wielokrotnie przełożona siostra Boga się nie boi. Posłuchaj, że ci rąk znów kolejny dzień ci uciekł, bo zarobiłeś jeszcze więcej. System! Które lecę jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. System! System! Znów kolejny dzień ci uciekł, bo narobiłeś jeszcze więcej. Poznałam! Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. System! Albo radę damy, albo jak ty stare mury, stare mury. Kamienice dobrze znam. Piwko na prześwicie toczy się, wszystkie życzy. Żadne diametralne zmiany, ty myślałeś, że co ma. Co? Graj maskę do koronowania pracy. Na razie niczego, ho! To dużo tłumaczy, chwila, moment i uciekasz. Kładziesz pod fałkę, pod gila, dykiem na swój żołków czeka. Sprawdź wodę, basenie, jakieś twarde suty wyszy. Pod patrą zobaczy, nie stało ci się tylko wyszy. Czerwuj jeszcze ten wiatr, rozwiąż wszelkie wątpliwości. Co ta kurwa ta organo? Skupasz już szczelności, 2:30 ma napisał niby. Ja go chudy wypiją słodką ludzie, dzieci wracają ze szlu. A przed skrzyżowaniem niedaleko, tuż pod lulką, jakiś typek z komórką ładę się za nurką. Mija go przez China, bez zadyma, wiesz, obiegnie. Odchodzi mnie łukiem, ja uśmiecham się pięknie. Kokiet rozbujany, konie chory, traszunek. Przesiada się na rodzie, co za opa, bokiem z wody. Wiecie co? Że se pod relaks butę dojdę. Frazy, kiedy w głowie sygnał warszy. Alarm wibracyjny, odebrałem message ważny. Myśli się zwiększyły, no i koniec wyobrazy. Dzień niedobry na wolno stylowe jazdy. Z lekką zadyszką głody w porze obiadowej. Omijam monopolkę, nasze oszczały słyszę. Mijam kolejną krzyżówkę, na pasach widzę sago. Kuli na pisku wagnają, nie stają, by przezają. Pieszych zabijają, że sobie sobie przyspieszam. Wymuszam pierwszeństwo i do domu prosto zwierzę. Właśnie tak Polska! Znów kolejny dzień ci uciekł, pod narobiłeś jeszcze więcej. Wszyscy jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę. Wszyscy, znów kolejny dzień ci uciekł, głupot narobiłeś jeszcze więcej. Jak na razie do tej pory życia swego zmienić nie chcę.